کف خودم و کف فرو اومده، فهمیدم ما از شیر باشم وقتی بالا سرم بیست کف دار اومده. هنو نفهمیدی چی شد، نفهمیدی چی شد، هنو نفهمیدی چی شد، نفهمیدی چی شد، هنو نفهمیدی چی شد، نفهمیدی چی شد، هنو نفهمیدی چی شد. آه هنو نفهمیدی، نگاه من پیش میرم تو عقب میری، چرا دوست داره کیش به در وزیری به ما، چو تو مسیر باد ماها نوزیدیم یه بارم. آه وقتی این ملت کلش از به باده دنبال جایز از پی استفاده، من مغزم و شوهر دادم چو تو کار خیلی جای استخاره، اون آدم قبلی نیست جلو روم، همه دوستام رفتنی میکروفون موند میپیچم ویت کپل دود میاد از دهنم میشینه بیت فلوم روش دیستم روشن، ولی سیاه خوندم زود فهمیدم اشنی تو خیابون، نه جای این که علکی بل بگردم من فل گردی یا من قصه کردم. آه این قصه ها ورسه رپ شدن و تو گوش مردم من جلوه کردن، باور کن دوست دارم مثل قبشم ولی نشد که دیگه بشم مثل اولم، به شوم گروه نرو من نرن مینالن انگو جنس بد زدن، قول دادم به رپ و ادبیات یه خالتور خوشگل جلف خز نشم. میپیچم خاطراتم و لای این کاغذ، یه رول تو زیر زمین زدم رفتم باش تو فضا. نفهمیدی چی شد، نفهمیدی چی شد، تنو نفهمیدی چی شد، نفهمیدی چی شد، تنو نفهمیدی چی شد، نفهمیدی چی شد، تنو نفهمیدی چی شد. حالا خریدارم میگه حال ما رو میخوام، وقتی رو بیت خوابیدم دارم خار کارو میگم، بیش فعال از توی گهوار انرژی مازاد چه کل کائناتو میگاد اینا، فکر میکنم بوده ساده زدم از در صدم خونه واده خطرم کردم با جون قابل، حالا شعرم و افسن انگاه بوده آیه، من یه رویا داشتم از بچگی خوندم، از اش ترس خوندم، از نشگی خوندم، از فکر احساس پول و قدرت، از داشتاد خوندم، از بردگیت نقاشی کردم فردا رو من مرات، شبی نیستی پردامو در نیا تو شق قناریایی، بیا اهلی کنم سگارو من مرو، دلگرم بود اگه رخم سرد بود توی سر سلط بود ولی دورم جنگ بود، وقتی بوی تضاد میداد همه حرفا منو ساختم، بهم بگو دهه هفتاد. میپیچم خاطراتم و لای این کاغذ، یه رول تو زیر زمین زدم رفتم باش تو فضا. نفهمیدی چی شد، نفهمیدی چی شد، تنو نفهمیدی چی شد، نفهمیدی چی شد، تنو نفهمیدی چی شد، نفهمیدی چی شد، تنو نفهمیدی چی شد. میگه خیلی ها گندن توی حرفه من ولی تشخال تورن همه توی اف ام، من یکم تحمل کن پسر روی شعر من، رپ هنو اعتراض توی ذهن من، پس ریز ننداز به مالاتی رپ کنه کاوار خالتور اماراتی. آره رقابتی نیست، صداقتی نیست تو حرفات، بینمون اصلا شباهتی نیست، ما زندگیمونو شعر تعبیر کردیم، هرچی هستیم و برای ملت تعریف کردیم، تو چی بیل بردی و تبلیغ کردی، مصرفی نداشتین و ترویج کردین، دروغ گفتین و نگرف کسی اشکال، نگرو ملت معلوم نی تاثیرش. ها حرفای شما تئوری بود و اینجا عملیه توی دبیرستان، میدونم نمیخوان گردم بگیرم، میشناسمشون همه عدم، یه فیلم من ترجیح میدم بیاد کارت زیر گرم، جایی که تو قربت مثل یه دلقک بمیرم، بازی رایم خاص به مغزم میاد، از پر و پاچه نگو داشت به مثلن زیاد، همه میدونن که کسگیرمه میگن لش و لوشم ولی باز به سمتم میاد. Sometimes I'm here.